نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو حاضری دونو مسلمانانو وروڼو مونږ تاسو الٰہی العالمین دی فانی او نیمګړی دنیا سها د ازمائش او د امتحان د پار راځي ګری یو او رب العالمین مونږ تاسو له یو قانون او دستور د قران او د خپل حبيب د احاديث مبارکاو په شکل کې را دي غلي الٰه العالمین زموږ استاد ټول امتحان اخلي چې موږ تاسو د قران او سنت سره په دې دنګړي او فاني ژوند کې سره معاملې کوو. دیو جن زوائی عزت مندو چی مونگو تاسو قرآن و سنت سره دیشو او دا خپل لگ مختصر وقت دا اللہ دا کتاب و دا خپل حبیب دا سنتو پرانا کی تیر کو زبای زتون دړو به تپوس فرض د قیامت دا د ایمان او د عقیده بارکی وی او عقیده او ایمان جوړیږي په کتاب الله باندې دیو جنا چې موږ تاسو د خپل علماء په صحبت کې قران پاک وو یو غره اجمالی ایمان دے اغب لا اله الا الله ویلو سرا ستشی خو ایمان تفصیلی بغیر دو قرآن شریف ندست کی او زمان استاس د نجات طول مسلک ورد عقید سرادا که عقیده درست وی او دا اللہ په ذات او صفاتو کی مونگ او تاسو سوک شریک نی جوڑ کرے نمونگ او تاسو تبا نجات میرا یو حدیث تے جاویتا حدیث کی قدسی ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی چی رب العالمین فرمائی یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطو آیا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرتا الہ العالمین وی اید آدم علیہ السلام بچیا کتا زما سره ملاو شوی او دزمک دا ټول مختار گناہونو جرمونو خطایانو نڈکڑے و حال دار جما سره دی شریک نرے جوکڑے سوک دی زما پزات او صفاتو کی حصہ دار ندے گرزولے اللہ و ازبرات گلکم دزمک دا ټول مخبت مغفرت نڈکڑ دراسی حدیث دا مقصد نی چې موږ او تاسو غني ګناهونو ته دې بلاو ترو او د نافرمانو د پاره دې بډې راکړو ندی کی ترغیب دې ایمان او توحید طرف تا پرد قیامت زوای عزت مندو نجات بسی دا په توحید مشکات شریف کی حدیث راغله حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمائی جزا اللہ دا حبیب پس سور لئی وان سور دا اللہ حبیب ما تو فرمائل اتدری ما حق اللہ علی عبادی اے زما صحابی تا تفتشتا رب العالمین پدی اخفلو بندگان و سحق لے سو پیری دا اللہ حبیب دا خبر مکرر کا صحابی دا ادب د وجنوی الله او د الله رسول فکویږي و اذا الله حق دې بندگان او دار اي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دای په یو الله عبادت او بندگی کوي او د الله په عبادت او بندگی کې هیڅ یو شی په شریک نه کوي په ورته وی تا نپت اشتجی ددا سی بندگان او حق په الله سره چې هغه یو الله عبادت کوي او د الله په عبادت او بندگی رہی کې هیڅ څوک نه شریک وي او الله ودا ته خلق له وخنه کوي او جنت ته ورته کوي د زموږ استاد سو ګرټو له کامیابی تاسو توحید او د ایمان او د یقین د مسلې سره الله سره دا علماء ناستی حدیث دے دا مسلم شریف زمونگ دا نبی علیہ السلام بیر معجزی یو پا معجزو کے لوی معجزہ دا معراج معجزہ دا او مسلم شریف حدیث دے وی دا معراج پا معجزو کے او پا حدایاو کی دا اللہ حبیب تدریف حدیث خصوصا ملاو یو دا پینزو آن وقت موس چدا پادا کولو کی پنزو منزو ندی او پا ثواب کی سور دی پنزو سمنزو ندی سوک چی پنزو وارا وقت موز با جماعت ہو کی نو دا پا عمل ناما کی دا پنزو سمنزو نو ثواب دی کلے کی گی دویم دا آخیرنی آیاتو نا دا سور بقرے آمن الرسول نوالے ترخی رفو رے دا دو آیاتو نا چود کی گئی نو خامخواہ ہے دریم خبره چې راغې لپاره دا حدیث می تاسو روان دي تلاوت. نبی علیہ السلام سره پښکې د معراج وعده وشوه چې تاسو او امت کې سوک وفات شو او حبیب ما سره شرک نې کړې نو وعده می د چې ده بابا الہ العالمین خپل حبیب سره وعده کړې چې سوک په دې امت کې وفات شو او هغه د الله سره شرک نې کړې نو الله رب العزت به دا غ مغفرت او بخنه کوي. الله دې موږ او تاسو ټول د شرک نه محفوظ وساتي. چون کې تاسو د الله دې کور کې د قران شریف د ختم په سلسله کې راځي بشوي قران د ټول نه مخ کې کمال راځي. الله سوره بنی اسرائیل کې وایي ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم. دا قران غلار خیچیا بالکل نی غدا. او د دې تفسیر کې مفسرین لیکلي یهدی للتی اقوم سده لا اله الا الله. قران حکیم د لا اله الا الله وعلى الله رخی دیو جن انبیاء علیہ الصلات والسلام رمبے پیغام دنیا تسر اوڑے دا ہر یو نبی رمبے دعوت سو چی دے یو اللہ عبادت و بندگیو کئی آو دا غیر دے عبادت و بندگئی نمخوار وئی. سورہ نحل سوار لسم پارک الہ العالمین فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. الہ العالمین وی حبیب په هر یو امت کې می تاسو نمخ کې پیغمبر را لګلې او دا هر یو پیغمبر اول نه خبر دا وا ان اعبد الله دیو الله عبادت کوي واجتنب الطاغوت او د غیر دی عبادت او بندگی رہی نزان و ساتی. اغا غیر کا آسمان دے کزم کدا کنور دے کسپگ مئیدا کون دا کگٹا دا کقبر دے کولی دے کشہید دے کمڑ دے کجون دے دے زان د غیر دی عبادت او بندگی رہی نو ساتی. دا د هر یو پیغمبر دعوتو او دا غی اتفاقی مسئلہ دا ایدا سی مسئلہ چیر دولو انبیاء علیہم السلام پی اتفاقو او دا دولو اسمانیو کتابنو پی اتفاقو او یو اسمانی دینم پدی کی خلاف او اختلافنو. الہ العالمین فرمائی درہم پار سورہ عمران کی قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. اے حبیب فرمائے کتاب والو تعالوا راشی الى كلمه یودا سے کلام او یودا سے خبر تا سواء بيننا وبينكم چدا برابر د پمنزم او تاسو کی د ایسیو نبی پرې کې خلاف او اختلاف نو د ټول اسمانیو کتابونو د انبیاء علیہ السلام په اتفاق او هغه کوم خبر ادا تعالو الی کلمت سوایم بیننا او بینکم الله نعبد الا الله عبادت او بندگی ورنکو مگر صرف دیو اللہ اللہ نعبد الا اللہ عبادت او بندگی ورنکو مگر صرف دیو اللہ ولا نشرک به شیئا او نب شریکو دی اللہ ترہیسی او شے نو نان گٹا نو ولی نبی نمړې نجول دې اس یو شی ور سره شریکو دا اتفاقی مسله د زبای عزت پندو چې موږ تاسو عبادت بچا تکو یو الله تبکو اے دا اولیاء او شان لوی دې کرامات حق دی خود عبادت او بندګۍ مستحق ندی اولیاء بمنی تا غی سر محبت بساتی تا غی چی کماغ کرامات دی چی دا قرآن و سنت سر موافق دی یو خو خلق اخدائی توب تا دا کرامتون نمی خی آغا کرامتون وسکے تسلیم بیوار اولیاء حق دی کرامات حق دی خوید عبادت مستحق ندی لکا انبیاء علیہ السلام حق دی معجزات حق دی و انبیاء علیہ السلام دے عبادت و بندگی رئی مستحق لی چی مونگ دی ورط رکو کو یا دی رکو پشان دی ورط سرجد کو یا دی ورط سجدو کو یا دا غید درو ورن دی تواف کو یا غیبان حاجتن کی رو بل چرا مدد شید یاد آغی دنم نظر منخت دی ورکو یاد آغی پنم دی قسم اخرو یاد آغی دنم وزیفی دی شوروکو انبیاء علیہم السلام حق دی معجزات حق دی اولیاء حق دی کرامتن حق دی خود عبادت مستحق لدی اگر لکا انبیاء علیہ السلام حق دی معجزات حق دی دا علماء ناس دی تے نبی پا وسع و طاقت کے معجزنی تے نبی پا وسع کے معجزہ سرگندول دی قرآن حکیم کے اللہ بار بار فرمائے وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ نشتا دے پوسا و طاقت دیسی او پیغمبر کی چی دے دیو موجزہ پیش کی مگر دا اللہ پا حکم و اجازت دیو جنچی پیغمبر موجزہ پلا سکی نشتا نو دولی کرامت حق دے خواہ پوسا و طاقت کی دی دیو جنہ یو زمان دی عالمان لکلی وی نبی دا مسئلہ دا شریعت د معجزه اظهار واجب او فرض ده او د کرامت پټول دي د کرامت پټول دي نو که اخبارونو کې رااله جبای ولي پیدا شو او کرامت کې سرګردي او بس په لوټه باندې چوف کی د ګوره غونته فرض دي نو په هشي چې دا جادوګر ده دا ولي نه وې تاسو چې سرګندې کی دا کرامت نه کرامت د ولی لاس کې نه چې تا مخ کې او کار کوي او باغې باندې چوف کوي او د لوټې نه ګوره جوړي او دا هغه ته مټیاي جوړي نو د نبی په لاس کې معجزه نشتا نو د ولی په لاس کې څنګه کرامت ده دا مسئلہ دے شریعت معجزات تا انبیاء و حق دی خفوس او طاقت کی نی کل نبی نے معجزہ سرگندی موسیٰ علیہ السلام بارہ کی بخاری شریف کی راغ لی اگر قوم پہ تحمتون لگو حضرت موسیٰ علیہ السلام چبکل غسل کولو نلر بلارو او دا خلق دا نظر نبیزان فناکو نو بل اسرائیل وی دادے چی مونگ نا پوٹی گی اولر غسل کئی دی بدن کی سعیب دے و نقصان دے اللہ تا دا خبر اپا خنوا چی دا عوام و ذہن کی دیوی چی دا نبی پا بدن کی عیب او نقصان دے نیو ذر غسل کول جامعی پا یو گٹا کی خوی چی غسل نفارق شو او راغ گٹی نا جامعی راخلی نفر الحجر بثوبی گٹی مندی تھی او دا موسیٰ علیہ السلام نے جامی و تختوری ورم معجز رسن نبی پا وز کی نشت دا اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ورپس مندی وی ثوبی الحجر ثوبی الحجر زبا جامی را کہے گٹی جامی میرا کا او گٹا مندی وی تردی چکم زے کد بنی اسرائیل و ٹولے ولارو گٹا التو دردہ او موسی علیہ السلام جامع را واغستی او جامع واچولی او گزارو نے را پر خلدا بل موجز جلالی شانو کر گٹے والا هر گزار چې وی را چولو نو دا موسی نقب جوڑی د پګټ کی معجزه د نبی دا او په وسو طاقت کی نشتا دا د قران مسله دا علماء ناس تی نبی علیہ السلام چې معراج نراغ نو ساری حتریم کی ولاړ او مشرکان او ته وی دی ګا الله د دې زه نز بیت المقدس تبوتل او دا غزین اسمان متخجول نو مشرکان وی دی درو غلو ګور نبی علیہ السلام تو یې خچت بیت المقدس تلاړي توجه وکړه توجه دا دي چې دا خبره بیا یاد کوي بل دې کې ویلې شي دا دې خبره ګوره امانت ده دې خبره سره دا امانت ده بیگام او ریال صالحین کی عوام تدا حدیث وی چپا ورز د قیامت کل پولیس شرات کی خودش پولیس شرات د جہنم د پاس یولا را اصل کی قرآن شریف کے راغلی چکلا دا ټول خلق د حشر میدان ترا جمش دا حشر میدان با دا شام پا دی مبارک از مکہ پکم از مکہ جی با حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائے دا زمین مسلمانان و عقیدہ دا چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا اسمانونو کی جول دے دے دا قیامت نمخ کی وسکی جی را کسی کی زمین اصلاف عمل کی وریو تحریک دا شورو دے و عیسیٰ علیہ السلام وفات دے دا گورے دا عقیدی مسئلہ دا دیکھیں خیو زیر نامرو اللہ دے زمین اصلاف طول و حفاظتو کی نمبر گره برا سرو یو مولا و امام قادیانی شویو العیاض باللہ اللہ ازمونگو استاس و دیمان افاظت نو پڑھ ورطا چاہتے پیسے و داغ خیال نو جگنی تے پیرا خلقو لیو دا مکم مسئلہ شروع کری چیسا علیہ السلام جو اندے جو فاقتے ویدہ ضرور اغٹا مسئلہ لینا ابری تخیال نو دسے ویدی عیسیٰ علیہ السلام دا جواندونا و دا وفات دا مسئلہ سو دمر غٹا مسئلہ نا حالان کی دا مسئلہ دا عقیدی دا دی بارہ کی تقریباً شپکش لیا حدیث را غریشا سیب دا کتاب نکلے ہو او دا آئی دا حکم مطابق مفتی آزم مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ قلم رو چکڑے ہو التصریح بما تواتر فی نزول المسیح او دی کتاب ترجمه دی مفتی محمد رفیع عثمانی رحمه الله کړي بعض عوام د مطالعه شوقیانی و یمی سړی به د خپل عالم د مشورې نه بغیر د چا کتاب نه ګوري کله عوام د قاضیانانو د نورو غلطو فرقو کتابونه ګوري دی خالی او ذهن نه زړه ته شک راځي او جواب نه زړه ته شک راځي او جواب نه نو کله په قادیانیت او کله په نور فتنو کې وخت کیږي کم عوام چې مطالعه کوي نو خپل علما او نه ته پدہ کتاب ځان لواله کړه التصریح بما تواتر فی نزول المسیح 115 حدیث ترجمه کړي داغه مناسبه تشریح کړي عیسی علیہ السلام په نزول فرمایي قرات اول اولین او اخرین با الله د شام په مبارک ازم کرا جب کی در اخلق چی میدان محشر تراجب اشی چی دی پولیس رات نقشم و ذہن کی راشی توجہ بودا نو کل چی خلق راجب اشی اللہ قرآن کی وئی وجیع یوم اذن بجہنم پدغرد براوستیشی جہنم او دراوستو تفسیری پا حدیث دو مسلم شریف کی راغلے وید جهنم با او یا زر رسی او واگیوی او یو یو رسی با او یا زر ملائکو نیولی سور رسی بای 70,000 رسی بید جهنم یو یو رسی با او یا زر ملائکو نیولی سمر ملائک شل 490 crore جوڑ شل او دا حساب د نبی رسول اسلام په امت کې وي به حساب او به کتاب او سور خلق جنت لذي نبی علیہ السلام وی ما اللہ نسوالو کو زما په امت کې و او یا زر خلق دی حساب جنت دی صحابه وی قربان لګ ډیر و دی غوخته و نورو وی مطالبه کوله خبر ډیر دا اخر کې پدیو درې دا چې دی 70,000 کې با هر یو د ځان سره 70,000 بوزي زر ورکول شي کنه کدانی نه پیسو سره هوټل لا کولې شي کنه 4,90,000,000,000 دا بدا اللہ دا حبیب پا امت کی بے حساب جنت تزی اللہ مجعلنا بے رحمت اللہ پا خفل رحم و کرم پا کی منگا براوائی بجہنم براوستیشی دے بدا حشر دا میدان نا گیر واچائی سبو کی گیر چاپی را بدا حشر دا میدان نا جہنم نچا بارا کی چی فیصلو شی جنت لزا نو هر یو جهنمی دی او که جنتی دی دی با دی جهنم دا پاس ورتی ری گی دی جهنم دا پاس یو لار دا دی تا پل شراط وائی نور بطول جهنم سکڑی ای حاتا بیکڑی او دا پا صحیح روایاتو کراغلی چی پل شراط تو اختنا نرائی دا دو گونا نرما او دو توری نتیر دا باغی تیرے دل داود اللہ پا رحم و کرم بالی پولی سرات نقشہ ذہن کرالا دا حشر دا میدان نبا گیر چاپیر جہنم گیر و آچے دا دی جہنم نبا سایا و نرہیلا داغی تا پولی سرات وی او الہ العالمین وعدہ فرمائے لے سور مریم کی وَإِم مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا تاسو کې داسې تنشت پدی زنانو نارینو کی مگر پدی لار باور تیریږي سارب دا فرضی او وجوبی فیصله کړي او بیا د دین د نجات ذریعہ دا ثم ننجی الذین اتقوا ونظر الظالمین فیها جثیا الہ العالمین وی فرزگان تب نجات ورکو چا تب نجات ورکو اے افسوس ورمان نن مونگ دا ڈاکٹر پرہیز منو دا طبیب پرہیز منو او دا سید المرسلین پرہیز منو منای کنا ڈاکٹر لکلوی بازی ڈاکٹران چې دا مریضان لی تنگیا ہو لده مخ کی ندی کری وی دادا پریز بری اکلی کلی نی سو پی ری تی بیمار تا پوز کئی تا سو لوا او گورا کدگا پریز ورطا ڈاکٹر لکلے او اغا پی غوڑی بند کری او دا کمی مور نا پیدا لے اغا مور ولوی چی سوچا غوڑی اخرا ندیس لکوی چی دا مور نا باڑی جو تنگ کنا مور تر دشمنی کنی اګه خپل خزا ولا وای چې راغړی به لګو ګوټي هغه سره محبت کی دښمنی وی د ډاکټر پرهیز باندې او د سید المرسلین پرهیز باندې وای پولیس رات لا وسو په نجات باندېږي ثم نلجل الذین استقوا بیا باندې جات ورکو هغه کسان دا غی پرہیز دے ایدستر کو پرشت شریعت کے گنا او دی غگنو پرہیز دے دی جبی پرہیز دے دلاسو پرہیز دے چاچ دستر کو دی غگنو دلاسو او دی طول بدل پرہیزو کو وی ثمانو نجل دین اتقاو چاچی پرہیزو کو نو دیتا پدی لار تیرے دو کے بن جات ورکو ونظر الظالمین فیہا جسیا او پریک ودو ظالمان پدی کے پڑ مخفرات دا خبر دیدے نا شجماوی دا دن چور ایدا مانت تے مسلم شریف حدیث تے چکل مسلمانان کو پولیس فراز تیری گی نو دو سیزون براشی مسلم شریف حدیث تے یو امانتو بل سل رحمی یو امانتو بل سل سل رحمی نو دا بد پولیس فراز یو بیو ادکی گئی مبائی فخم ودکنا اے ادکی گئی بنا او راغلی وی نها عن الحبوت یوم الجمعه د داسې ناس ته د جمعې پر ازمنه کړي استاد وزن د جمعې نه ناس ته علت مشترکه ده ده چې داسې بده کېلې دي کې صحیح روایت راغلی خوب له دعوت نه ور کوي اته گاونډي دربار چې سره ناس چې مو گاونډیان دي کې تاسو لوه لګ به را پاتوي اسنه باز عوام داسې چې د دین بیانې کې دیو دیو ای سکینه را باندې نازل شو دا سکینه چې تاسو سره سات شعر عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے وہی کسوک میدان قتال او جہاد کی ودشو ندی تسکینہ وے او کہ دین بیانی کی او دی ودشو دا شیطانی اثرات تھی لکہ میدان جہاد کے خوب کو دلوی شجاعت نہ خدا التا میدان بابا صحابہ نو وتری غرزی دی میں او ادا اللہ دا مدد علامت نہ دا اللہ دا مدد اے رو جہادونو کے صحابہ تو خوب ورغلے او هغه خو الله د مدد او د نصرت یو ذریعہ ګرځولي دوی د کی هیڅ باور نه هغه غونډیان مور پاسه وای ته تاسو لو که پیچی سوکوي چې او تا غونډي وي خپل شو کی له ولر کای کته بکای چې تا جیب ټکړې غل ورو ته دوی خپل آرام استې نه تاسو نو هم خپه وای درته خوشاله وای درته دا سیدا مل غلر اس شه دی پیچی اس شه دی دا چې څه ویل کیږي په دې زموږ قبر او آخرت جوړي دا گاونډیان ملاقات راوي خوای د پولیس شرات یو طرف لبا ماندوي او بل طرف لوي سوي بل طرف تبه سل رحمي وي امانت پی جلې قسم دې دا علماء ناز دي دا نن چې رقم قران ختم دې دا امانت ته دا امانت پر دکو کله به دکو په دې امانت با عمل کو کلا دا امانت برسو کله به رسو دا دین امانت ته وردا سز مواری چې دا قسم دې دادی دې کې مولانا صاحب چې امام دې نو دا د دې ټول مقتدیان او امانت دې الله شکر دا کوم مدرسو کې چې بچی او د خلکو دا پیسې مدرسو ترازی دې دې عالم توي چې دا بچي امانت ته او دا پیسې امانت ته اوس کې چې دا معلم او دا عالم د بچو د امانت ذمہواری پورا کاو د پیسو نو پرز د قیامت به اسخړی غړی غړی او کله نقصان دا خلکو به کی سری دا امانت ته دا تاسو نو تاسو کې وړین خلک نو کرو والے هه ډیر وسوی نو کرو والے وای کنه نو چې څو وخت اله و بجی ډیوټی دا او سلور بجی او دو بجی ډیوټی دا د چې په و بجې لاړې او د چوټی په ټیپ کې رالې امانت دې پوره وو اګه دوه ګټې وروسته دې او دوه ګټې په خې راځي تاسو نو دا امانت دې چې پوره دې لوکو په دې په خبره باندې امانت دې کله دې ستایو ذمہواری دا تاله او ذمہواری ملاو دا د ادمل خزانه امانت دې کله دې قسم دې کې یو پیسې چا به ضایع و نه کوي دا امانت چې چا خیانت کړي لاس نو وکړه کړي وی بس اب امانت څنګه تیریږي تا خو په امانت کی خیانت کړې بلې صله رحمی وای اے الله بندگانو توجه مو ده قسم دې نن ټول مسلمانانو صله رحمی ختم کړي صله رحمی پی جنې استاد پلار د طرف نخپل دي استاد مور د طرف نخپل دي استاد بیبی د طرف نخپل دي دای تر خپل ولی ساتل برقرار دیتا سلرحمی وی او سلرحمی دیتا نوی توجو بلا ایت بیماری او سارور او تربورستا تپوس لرازینو کتی تپوس للاڑی دیتا سلرحمی نوی دا خود با حیاء خلقو طریقہ دائی چکو دشمن تپوس لراغ نوم دے دا آغا بدل بوزائی دا خشان دکل ندا ایت اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے لیو چکل دا بدل دا خیدیان و بارکی فیصلک ایدا او فیدیت یا غستیر نو الله حبیب وی کوم متعم ابن عدی جون دیره او د دې بدګویدار او بارکه با سره خبره کړه نو ما ورته مفتو کی فریښه ده الله حبیب چې کله طائف والو پکانو وشتو طائف والو ته یو درخواست پیش کړه الله دې موږ او تاسو حج لګوځي تاسو یې آمین د بنا باندې چې زین د یو په بل په سخت صغره دې ته اخشبان وای دې تاسو ته تاسو احادیث کې زموږ دي عالمان ویلي اخشبا دا د مینا نه د غرونو یو سلسله شروع ده د ته اخشبال وې د الله حبيبي په کاڼو وشتو او وی دې ته وې دي د الله حبيب سه حالات پوری به خود راولې په دې خبره او چې بار او قتل الله اسمان نه په وریا سورې جوړو پزمکی والو دو رسپکتی جسو کی پریزینا او اسمان والا پیل چترائی دفار وریت کردائی اسمان والا پی وریت چترائی کردائی لگا اللہ حبیب طائف والاو لوی گرمانا خو مزیرانو کو ایمان مرانوڑو کو یو درخواست چی مکی والاو لگنو آئی چی دے مطائف لراغلے ای مکی والاو لگوی مکی والاو پریخونا دا اللہ حبیب حیران پریشان والاو مدعن ابن عدی و کافر سردار دے دا اللہ حبیب لے اپنی پریشان دے دا اللہ حبیب لے ٹھول حلو چھے تو آئے کوالاو پا کھانو اشتم اور اویش اڈلم مکیوالا بی پریزینا آ کافر دے بچو تیوی توری راوالا یہ پتوری پا آڑو کی واسو دے اور دا اللہ حبیب مکہ کیو گرزو لے ویو آور ای مکیوالاو ماور تپن ای ورکڑ دے کافر خدا سے دا غیرت کارے ہو د الله حبیب د کافر بدلم نه پریخوا چې دا د بدر جنگ وشو د فدی خبرې شروع وي وی دا فدی از کالم چې مطعم ابن عدی ژوندې ده لو کان مطعم ابن عدی حیا کاغ ژوندې وي او نن ما ته ویل دا هو یا وړم ورته د شان پرې پر د الله کوي وي نو کچری سیل رحمی دای چې تا واده کې تالو یتم ولوي او ستا په غم او بیماری کې تا د ناستې تم ول راځي دا چې یو شریف دشمنم کوي دا سیل رحمی نه ده دا علما ناستی سیل رحمی دي ته وایي چې پتا هم مصیبت راغی خو خپل لې تپوسونو هغه کره واده او خوشحالي و تا له ډولو وي چې یاره دا څوک دی څوک نه دی د دې باوجود چې ته ساتې نو دې ته څه وایي دې ته دا سیل رحمی له تیار یې کې نه یې تیار تاسو رو ورته داسې سیل رحمی د زموږ دی عالمانو یو خبره کړي وای دو قدم لار د جنت تاسو قدم دو قدم لر لر نه دی جنت وای یو قدم براواله او په دې نفس په کې دي چې زه تاسو من تا په مال کو تا دندل کو ستا جذباتي خبره نه ولم نو یو قدم په نفس کې دي نو دویم قدم باندې بچانه ورته الہ العالمین تبور دا گورے پا نفس پا کی خودل دی چی تا کرا غم شویو خواہی تپوسو نکو تبی مارویی تپوسو نکو ای کرا وادو خوشحالی و تالی و نوی تا دی باوجود چی تکے دیتا سوئی دیتا سل رحمی وئی نن غمونگ دی پلو راسی بیسا مورسا ختم کری ختم دی کلی دی ختم قسم دیکھ پا دی منزونو روجو پا دی تلاوتونو چتا سیل رحمی کڑکڑی کې ته پولیس شراب د سیل رحمی نه تیر شي دا د چا پیغام دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د پولیس شراب یو طرف تبا مانت یو بل طرف لبې سوي سیل رحمی وای د سیل رحمی بساته کې نه بساته تاسو لوا نن ګره عام اواره لوتی رور ګورې د رور سره نه لګي بچی د مور او پلار سره نه لګي د پلار او مور د بچو سره نه لګي او ترونه او باباګان خلن د دشمنانو نوم دي د ترز او تربور خلن په مختلو کې سره اے دا رشتہ وساتي دا الله حبيب دور لری لری رشتہ ساتي دي دا علما دي دا الله د حبيب معجزه دا الله حبيب دي خارون کی او خار نه کمو فتح کو نو غره هغه سره د مارشتہ د خیال وساتي صحابه کرامو ته اغهار مصر دا د عمر ابن العاص رضی الله عنه په دور کې فتح شوه او دغه وخت کې نبی رحمه السلام د دنیا نه لاړ دی وی په دې خارونو کې او خار دی کبو فتح کو نو دا غفل کو خیال بساته اغه سره زما رشتہ دا دا مشهور مصر شو علماء لیکتی دا علماء ناس اشاره هینو لیکلی چې دا کومه رشتہ وا وی حضرت هاجره بیبی د مصر وا د نبی رحمه السلام نه آ کما چې انعام کې بادشاہ اور کړو دور نور رشتہ الله اواز ول باو کړي ماریا قبطیا دا د مصر و دا الله حبیب وی دا د هغه معجزه و چې او خار په خارونو کې وفات حکوي دا د الله د حبیب د وفات نه پس فتح شوه په خیال ساتل غره زما رشتہ راغی سره زما رشتہ راغی سره موږ تاسو نن د قریبی رشتي خیال نه ساتو. دا علما ناستی نبی علیہ السلام د خدیجه کلبرا رضی الله عنها د وفات نفس ګټ به په خپل ناس او ذبح کو ټکړی ټکړی وکړو. توجه ور الله بندګار او په خپل ناس به اغزنا نو ته هدیه دیګلې د کوم زنانو تعلق چې د ام المؤمنین خدیجه کلبرا رضی الله عنها سره دې دې بیوی د وفات نفس د خیر سره سره رحمی ساتل او سیلر رحمی ویم دا چه راستر کی پتیشی او سرگ سرگ و سر لے لگی دا سیلر رحمی بس آتا ہے که نا بس آتا ہے نن درور دشمنی دا دا پلار او دزوی دشمنی دا بائی کارٹ دے سیلر رحمی خیال بس آتا ہے دا سیلر رحمی خیال بس آتا ہے او یہ او مسئلہ دا خباری کر آقا بس تاو دا اللہ معاملہ دا و ایزنی وقی او سرے دے چا سرات پدې نیت خبرې ندي بس کړې ولرې شوې نه چې دې سره رحمي کټ کړي خو باز سړې د شر فساد نه ډکی خپل دې خو نږدې کې د تکار د لګور یاره پچا مړکې یا څوک دربانې مړکې لکه د باز په پښتنو د جنگول وړې راځي ری وای لوک پدې نیت تلري خو استاد الله معاملات توجه د خبرې ته اغه ساو د الله په منځ کې پټه معاملہ ده چې څه سره رحمی ختمه کله ته پدینیت دي سړی نه لري چې دا سړی را لکور وانه او دې نشا سره جنگي دې په شر او فساد کې څه کوي باغی کې به اخته کوي د سره رحمی خیال وساتو بلکې سره رحمی دا څنګه د کده چار رشتہ دار مړي دي مر نه پسوند داغه خیال ساتي. مسلم شریف کی حدیث راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ پلا روان وی دا غی دا معمولو دو سرلی بے گرزولی یو با اوخو یو بخارو بجد اوخ پا سرلی بسترے شو نو پخار بے دمہ کولا او جی پاغی بسترے شو نسو بے کولا. بعضی خبری گو رہا حدیثو کی ثابت دیوی بگی بخبرو با ساری مونگ بناس تمشکات کی درد کی ہوئی اوز دا بعضی مسئلی رہا سیوی چیزنی وقت ضرورت تے او خان دا یغی پوری مزکا آغا سنتو نصابیت وی اوز بازی عالمان ام دا ذکری چی ضرورت تے نو بس کوٹر ازان پسی بی بی سورا کری دا ذکری کنی کری بازی پختانا دی تصور کو فروائی پای والا که نوی والا ساری موت حدیث کی تیر شوال دا اللہ دا حبیب دا معمولو چی کلبا احل بیتو تپت اولا گینا چی مدینی ترانی چی ناما شمان بولا بارو واتا نظام سره به سرور او کله د الله حبیب ساری مشکات شریف حدیث کی اردفا صفیہ رضی الله عنها په یو سفر کې ځان په ضرورت تو سوک سره کړي وو نو د اوخ په ځای سور دی او د سکوټر په ځای د سفر په دی کې نشته تاسو نو نزلې اوقات کې بعضی شی داسې وی لکه بعضی پښتانه په بعضی علاقو کې د خرو سورلې نشته نو خلک په خان دي دا د هر سورلی سره سړی کې توازو راځي ځکه په سورلو کې دا کمزوري سورلی ده. دا د نبی رحمه السلام په عجزه کې لیکلی وو چې خیرنه پیغمبر را روان دي هغه کې به دومره توازو وي يرکب الحمار په هر سورلی کې او هغه به ګډه په خپل لشي او هغه به د ټکړو جامې اچي او څه کوي د ټکړو اگر دې یو وی پیر دې ډېر نیک سره دې مدینه منوره کې ما مسجد ربوی کې ما سره ملاقات شو مرید راغله ناغوی کې اورز دې وی چې انا دا سنت می پورا وکړ نو یو ځل ګډبل وی چې سره ګډې سره سب سنت کې دې ته سره هر پیغمبر وې سکړي اے هر پیغمبر سکړي ان هغه دې پیولې سرولې پتہ ده لاګړی بيزي روانه ام ډېر کایو کمزور مخلوقم دې شر دم رړد چالي غګړی بيزي نشي سرول ځکه که تیز گزار ورکه مړکی اګه پریزه نو پر دې روانه کای امام قرطبی ذکر کړی وای موسی علی السلام غړي سرولې دې بيزي او بشي ته منډه کې منډه کې ټول راځي منډه وواله وای چې رویني وو نو سینې سره جوخ کو په خپل ول زور کولو وی ځان دې ستړی کو زه دې ستړی کوم پکې خبره وانه زان دم سره کو نو دې ګړو په سرولو کې الله دې انسانانو ته سمبالولو خبره بعض سړي ته خبره کوا او نه وني تي خل را کاغه او بد طرف لذي تاسو یو بيځه چې تر پټي پور رته نو کدا 50 ځایا پر دې فصل لو تخې دا بکمي دا شرط ده کله دا بس په لوی سینه را سمباله نا غالب مبارک را لوي چې وی چې ر بيزي سره مې ماه ماځي ګره پوری بيزي سره ر بیا غ لوي چې لکه سنت را نه پاتې شو وی یو ګډ رونی ته چې ویل شپ الله حبيب ګډم لښلی وا کوي په خبره وای الله حبيب څه هي هر یو سنت والے عمل کوي هر یو سنت والے او هغه د سنت طریقې مطابق حضرت علي رحمت الله عليه په بعضي واقعاتو کې راځي وي په یو خوشي ځنګل کې بيبي سره روانو ګیر چاپی رې شو قتل چرته بني ادم په نظر نخکارې نو بيبي له ویو سنت را نه فاتې ده او کله نه پرلو کو نو بیا به کله پر کو وی نبی رې سلام او عائشې بيبي په خپل من کې سوک بغیر د الله نه کتو والو منډه وا دی وا وکې خبر وا دی وینن بدا سنت وګره سوک کتو والو لکه حاضرې بيبي چې منډه والا نو سوک د الله نه بغیر کتو والو او چې د کله د کتوواله نمبر راغی نه ته وای تاسو ود میلې نخزرین په منځ کې منډې نه وای ځکه حاضری بيبي چې منډې والے بغیر د الله نه څوک کتوواله نو او نن کله نه نه منډې وای نو ډېر کتوواله دي خبره ته خیال ورسه نو هر سنت نماز صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله ابن عمر رضی الله عنه په دوسفر لې ساتلې یو زمیدار باندې چې ول مخې نه وراره نو یو خو قیمتي پټکې په سر کړو او هغه د الله حبیب دا سر له لرې کو او باندې چې له په سر کېو او اخر ول ور نو چا ورته وي توجه ودا د ته تل رحمي وای بای سره ورې چستر ګل ګوري خو رشتہ دار دی او چستر کې پټې شوې بګې خبر بیا ویل ته ګوري رچا ورته ابن عمر رضی اللہ عنہ ته شاگردان ورګری وای چې دا الله دې پتا رحم کی زمیدار خلق دې په لکشي ور کول راضی کی تا ول دور قیمتي پټکې مور کو خر دې مور کو نو ابن عمر ورته وای وی دې دې زمیدار د پلا ورو د عمر رضی اللہ عنہ دوستی وا زمادو والد سے د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ او د د والد دوستی وا او ما د سید العالمین نوریدلی چې پټولو کې لوی سید رحمی سره چې د فلار سترګې تابوري نه او نه تبوري خاورو کې پروت ده خو ته د دینه پسم دا غسکه دا غ خیال ساتي نو سید رحمی به ساتای کنه به ساتای ګور په زور باندې څه کوي شیخ الحدیث رحمه الله مولانا زکریا نور الله مرقده وی مدینی منورې راغله مهاجری مدنی نو دی ورشته دار تپو لړړو اور ته دې سپکې سکورې او شیخ ولدی سر سر کته کړ نو یو مرګره ور سره لاړو واپس شراوې ولې بیا پپ دې وای اور ته او بیا پپ زم دد دا کار دی او ماته د الله دا حکم دی دې ګوره کوم خیال دی کنه نو دا د جنت کارونه ټول د خواهش او طبیعت نه خلاف دی لیکن اول ما ناسی دا اللہ حبیب وی حفت الجنة بالشہوات و حفت النار بالمکار دا جنت نگیر چاپیرا ہر دا سے پردنا چی آغا دا نفس تو دا خواہش مخالفت دے او دا جہنم نگیر چاپیرا دا سے پردی دی چی دا زڑی غواڑی نفس تے غواڑی شیطان غواڑی پا ہر حکم دا اللہ دا منولو کی با نفس خفکے نسل رحمی ساتھے ایتا خبر خستا سو خوخی دی کن اگر چا خوخی نی را دے بیا ہوئی ہر سڑی دا طبیعت تے چه زما دے حلال مالم دیر شی او عمر میں دیم دیر شی نادار چا خوخا دا کن چه اللہ دے زما عمرم دیر کی او حلال مال دیم دیر کی تا اللہ حبیب فرمائی سوک چه سیل رحمی ساتی نو اللہ بے عمرم دیر رہی او مال بے دیر رہی سیل رحمی بساتا ہی کن بساتا ہی اگر کمن کی خفقان دے کنن او دین منن ودی رہ وئی چی دل تک ناس ایو بی او بل سرمو آنا کاؤ کئی تا علماء ناس کی وئی دل مو مسلمانان او پمن کی چکلا اختلاف تنی یو پا حق تای بل سی وئی کسو پا حق دے جنگ اپری خو غلب کم جنت کی زیمی لاری تسلو چاچی سو پا حق دے خو جنگ اپری خو نا غلب دے جنت پا من کی زیمی لاری او کسو کسرے پنا حق دے خبیم ویجر جنگونا نکو ناغتا با دے جنت پا بار اڑخ کی اوزے ملاوی کلگو رے جنت پا مفتو کی ملاوی کی خوصو کی گٹی نا نو دے پولیس ورات دوارو طرف تزم عزت مندو یو طرف لبسوی یو طرف لبسل رحمیوی بل طرف لبا مانتوی چی منگو تاسو دے سل رحمی او دا امانت زبا عزت مند و خیال و سات وزن دا پختانا عجیب غنت خلق نه کل دا سی تل رحمی ساتی چه پا ظلم کم دخپل مرگره ده او پا بیدینی کم مرگره ده پا رسم و رواج و بداتو کم مرگره ده زمون دی محدثین و بانه دی اللہ رحم و کرم و کیه وی سلت الرحم بالاتباع لا بالابتداء سل رحمی بس آتی خود آنا چستا ترگور دیو خپل دیو دی چاپتے نیسی تا پر سر ٹوپک را پختن ٹوپک را سلی کندر آسلی تا سلوا اکا اے نور سلین و لوی غم کا و ملاو لوڑا بھائی وی اصلی حم دیرا را دا بدل در کا ستا سلوا ہم چتاو اللہ اصلی حور کا او تور سر مرگر شوی او غیو مسلمان نا حق قتل کچیا جہنم لیدی تبور سر زکنا تا سلوا نگر سیل رحمی دیتا نوی چی پس ظلم کی در تربور مرگر تیا اوکا آخو اللہ حکم دے اللہ وی سور حود کی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَرَ ظَالِمَانُ تَمِلَانُ نَكَيْ وَرْنَ جَهَنَّمْ بَمُزَيْشِ پس ظلم کی بدخ پلوانو مرگر تیا لکے پس ظلم کی بس لکے ہاں پنی کو کارونو کی مرگر تیا ہوکا اگر کد شریعت نا خلاف کار کئی لکتا سلام ساخ پل لے غٹمی ڈمانی پا وادے کی روز تی نو بازی اے خفکی گئی ما بازی ناپوہ شیخان مونگ نا تپوس کئی وی ڈمی روز تیوی زخو لارم خو ڈوڑائی میو نا خوڑا نو زخو لدا دیو ہم لکٹولا گنا پا دی ڈوڑائی وا تا سلام ویتنی امتو لرسمی دسار نا تر ماخام خدمتو کو تر گرانو کی میوادو ڈمی روستی خوڑوڑائی بھی نا سکلی لکٹول نقصان کی دی تیگونو دیری جو کڑے تا سلوا دیکھیں خبر وار ایتا مسئلہ علماء ناستی کپا یوادو کی دمان دی او تل آنگی داری جی رد چا مبلہ تری کرانی علماء ناستی داری جی خوڑن حرام ندی دی سر شامل ایدن ناروادی وابر ایدل کنا دی سر سنگ تا شاملے گما چی اغدا سو چکی چی دا خوزما زندر زوے دے دا خوزما ماما دے دا می ترگور دے دا دے اولی زما دے وعدہ کی کینا ناستو نو کہا کہ سڑی تو بیا با تپو سکی نو تبو ارتوی شروع رات تا خوزما خبر رشتہ دارے وطا دا اللہ و دا رسول ندوے نی چی تا پڑھو دمانو اللہ و رسول خفکے نو زتا سر پدے کسنے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلی پر سلام دے دے جاہلانو صحبت او مرگر دیا بند لٹے نو سل رحمی دانا چی پٹو موٹا مانو کی ورس رکیلی پا گناہ کی کیلے سل رحمی دانا چی پا جائز و کارونو کی بسکے پا جائز و کارونو کی داغی سرطاون بکے عرض میرا فول زمائی زسمندو تول نجات و کامیابی دی ایمان پا سبب دے الہ العالمین دی زمونگ استاسو عقیدہ ایمان دا دا قرآن و سنت مطابق کی دا شیطان گورے رمبنے کوشش سرے حافظ ابن قیم رحم اللہ و عالم تیر شد او دا غیو استاد شیخ الاسلام حافظ ابن تیمی رحمہ اللہ بعض خلق ترو سپورے تپا بد نظر گوری خدا گورے دیر لوی شان والا عالمانو مرقات کی ملا علی ساری رحمت اللہ علیہ فرمائی کانا من اولیاء هذه الامه تا دواړو د دې امت د اولیاء کرامو نو بلکې موږ استادان نو رضوی چې څو په حافظ ابن تیمیه رضونه کوي وای شکر دی وبان چې دا په خبرو پوښی د چا په کلام نو پوېږي او رضونه پکې کله شیخ الاسلام په خبرو سو پوښنوم څه شه شکر دی وباسی چې زه شیخ الاسلام په کلام پوه شم نو په کلام او خبرو یې نه پوهېږي او رد کې نو حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي چې شیطان په هر انسان د شپږو حملو کوشش کوي د څو کوشش کوي ټول نه مخکې هغه د هر نارینه زنانه باره کې وي چې عقیده به ورله خراب کړي بس چې عقیدې کې شرک راوستو نه وایي بس سړی مې زین رسولې دیو جنګور شیطان بارک یاوی چې کله الله را شړو لاوی لا احسن کن ذریته تا علماء ناستی احتناق څه ته وای کله عرب وای وای احتناکل جراد او الزرع وای ملخان فصل خلاص کی ټول ختم احتناق دی ته وای چې جړې بیرو بس او کله احتناق دی ته وای وای احتناک الدابه چې اصلا او حجر له په خلک واګي واچي نو ګره اس چې چا واګي ولا چوری دا په اختیار کې لکه تیز دی ک په کلار کوي کو درېږي احتناق وای واګو چول الله لا احترکن ذریته بل اختلاف زمون استادانو زمون شیخ نور الله مرقده وی مال گران داو چې ما دې خپل قوم ته د قران ترجمه په پښتو ژبه کې وکړ دا دی عالمان لپاره کله په یو ټکی والے پوېږي او دا غي تعبیر نشي کولای عالم کې پوېږي عوام ته تعبیر نشي کولای نو زمون شیخ نور الله مرقده بدا احسن کنا معنا دا چې په لا احسن کنا ذریته پیخ کندی با کوم تجڑو نبرو باسم اولاد تجوی زمونگو ساسو جڑی سری ایمان وقی درا شیطان گره جڑی رو باسی داغرم بے کوشش دارے چی او سڑے پا غلط عقیدہ کی اختکی ریا خو پا خبر پرستے کی اختکی نو کاغا طرف نو لار بندشی نو بیا بل طرف نو لراشی بل طرف نراشی بل طرف نراشی خود دې کوشش زده چې د مسلمانانو عقاید په ست طریقه خراب کړي د شیطان اول کوشش سره د امت مسلمه عقاید خرابول لکه سوره اعراف دې آیات دلان دي علماو ذکر کړی شیطان وای ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين اله العالمين زبد اخي طرف نه پدای املکوم د غس طرف نه بام لکو مخنا ورستنا د شاکرین معنا علماء کړي ولا تجد اكثرهم شاكرين اے موحدین ډیر به په توحید نی منزونا بکئی تسبیح باڑئی حجونا بکئی خو عقیدہ بیسنی عبد توحید نی او دا دستا سود علماء ناو رئی موز رو جاو دا ٹول عمال با علا قبلی گی چکل عقیدہ دی ایمان ہوگی او عقیدہ با جوڑی گی پس پا قرآن پا اخبانے لکل اگر قبر گر زمون دا علماء صحیح پیران مونگا منو اللہ صحیح پیران مونگا تاسو خادمان جو صحیح پیران دے جتا سے تو قرآن و سنت لا رکھا او کتا اغتا سجدی کے اغتا رکو کے انحنا ورتکے او اغتا منی کئی نا لدا خود شریعت خلاف صحیح پیران مخفل بے عدو نکڑی دے صحیح پیران رونا او دا بے عد دا سی سننے میں شہد دے بازی مرگری تپوسو کی اے دا بازی شیدہ سڑے خبر نینو دا غی مخالفت کئے د بیعت دا مقصد دے گلی جتا لاغے او طریقہ خائے خدا تی تا سره دا وادی او تجدیدو کی چی شرک بنکے بدعت بنکے دروغ بنوے او اللہ رضی پس برازی ما تبا حلوے نو اللہ رضی پس تخبر پیر سیم لذیذ رکی داری چرک دروغ و وام او بیا و یا غل دروغ وام او کولو ہم چی دروغ وی لکھا خبرانا نو دا با اللہ یو ذریعہ جوڑا کی دا دروغ نا دا ملکی دو یا ګور داسي پدې جسمانی بیمارو کې موږ د معالجینو طرف له ذکر نه تسلوه لکه سر هوګيږي معده هوګيږي لاس هوګيږي هي داسي پدې ځل کې حسد ده پدې ځل کې څه حسد ده اپو ستنو کې هډو حسد دي دا دغه خبره وایي او دیکھا یو خبره چا او کومو کور له چاټي دی پونو کوم کرے سبق ویره نوټونو کې وپیل شي وی موږ پیل شي او هغه دوا کوي چې خپل خدای پاس لکی فکر ته خبره باندې دا پښتنو حسد وکړ او یې زموږ د تاسو دغه خو ته خبره ده بل خبره ده کتابي خبره نه وې شیطان او فرعون یو ظلم مرګري شول نو یو بل دغه کولو خفو یو بل سره کله ما تا نه مو چت نه کارې شیطان ورته راځه خفکی کبا دا سه سړی در لخې چې ځان نه بده ډو خوش را روان شول وی دواړه یو سړی له دروازه ټکول اگر هو ته کور را ورته مونږه بلای کی او ته چې څه سوال کې مونږ به امين کو او حاجت به دې پوره کی نا سړی ورته وی چې ها تاسو و بلای کی زما سوال به قبلي کی بیا وی به گاوه دی گاوندی هو هغه ست دواو کوي چې دا مړ شي وګه په خبره باندې نا یو ورته وی چې ته د غوامړه کېدل څه کې هوته د دوه سوالو کټاله وځو ویلاوي یا دریو غواړه دریو غواګانې به ملاو چې هغه نه مې څه په کار دي لدرې خو چې دته دا غوا مړه شي وی کې څه خبره وای وی شیطان فرعون لوی راځه فکر وکړه ما او تا الله تسلی شته داسې خلک شته چې ما او تا نه څه دي مخکې دې وګوره حسد دی اوس حسد ته اورې قرآن کې چې ناکاره دی خو د حسد بیماری لرې کېږي نه نو ته به یو الله والا له لړ شي چې په ما خو حسد غلبه کړې وي تعالی رحمت الله علیه تا یو امي سړي خط راولېږلو د ډېر لرې نه وی تا څومره نه لرې یې التم در تلې نشه موضوع خو غضب او غصې په مخه کړ تبا کېږم و یې ورته ووایي چې ښه فلانې عالم دې تا سره او یو څو ورځې به د ده په صحبت کې کېنې توجه به ده بس پخوا به خلکو د عالمانو خبره منله هغه هم بستره راوتړله او دا عالم او د باشریت پیر په صحبت کې کېناست چې څو ورځې تېرې شوې نو د هغه د غصې علاج شو وای تعالی رحمت الله علیه ته خط لیږلو چې ساډه را شکریا زما تکلیف لري شو خدا را له وایا ما خو دومره میاشت صحبت کې تیری کې زه خیر حسین نن منې کړې او نه د حسین خبره کړې دا غصه به څنګه ختم شوه توجه به خبرې لګ نه نه را دې ویلې چې غصه به کوو او نه د حسین څه بیان کړې وای تعالی رحمت الله علیه ورته وی چې د دې شخص سینه د حلم او صبر نه ډکوا ندی صحبت کی چیز کینا سی دسینی نا اثر غرزی کی پسینے والے ویزمون دا باز علماء دیوبن لارو او حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ سر بیعاتو کو فما کم و کر ربا کی نایو ورطوی چی ارمو گا شوگیری نشو کولے مو خدا کوا کوئی ولی فکر بکا ویسے دے شوگیری بکا ویسے ویو سوش پی بی شوگیری والاو سرطیری کی نو شوگیری نصیب شوا حبری لما خیال رسے بے خوب سره کې او سوچ په تیرې کې نو قسم دې علماء لیکلي وای اهل الليل فی لیله الذ من اهل اللهو فی لهه دا خلک چې شراب او د بدکارو په کومه پستی کې دي قسم دې کوم خوند چې د شپې په تهجد کې کدا پته ورته ولګي نو دا به هغه مزه په کوم ځای کې دا د بیعت نور څه مقصد نشته خو دا غوښته چې په تا د دنیا محبت غلبه کړي وستری او الله والا سره کې ناشتي نداغه په صحبت کې دا تکلیف لري څنګه دې کیسه شری نقصان دیتا سنوا دې کیسه شری نقصان نشتا نو عرض می دا کول زمای عزت مندو چې صحیح پیرانو مونږ مخالف نیو خدا سي پیران چې هغه مریدان لوی دې په غیب په یو متا ظلم په غیب الله په یو قبر شو پوي په غیب په شو پوي زمونږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپر لوی مرتبه ده لیکن فغیب نو کوئی فغیب والد اللہ حبیب نو کوئی دا اللہ حبیب تا دیوار نا پلا پتا نا لگی دیوار نا پلا پتا نا لگی نا غیب دان دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو چی وحی شوی نو دا عرش خبری کری او چی وحی ندر شوی نو پخپل بدن مبارک بانی پلی تی لگی دلی او خطا ورتن ودا علماء ناس کی مشکا شریف کی حدیث راغلے وی پاک پیزار کی بلکل چی پاک دے کچا پاکی موزو کنو جائز دے کنے دیتا سلوا یو خدا سی امونگا تاسو دی لارو کسو کی گردو و لاری کسی زمونگا گندم دی ادی علماء لکلی وی دا موجودہ کیڑل دی رزیاتی گندو گمرا کاگی کتا بلکل پاک پیزار دے نغی کی موز سنے جائز دے نبی علیہ السلام موز کو لو داود شریف حدیث دے نو پموس کی توجہ مولا پموس کی پیزار دخت مبارک نویس نو صحابہ کرام چورتو کو تلے پموس کی پیزار ویس نو چی موزو شد اللہ حبیب ورتوائی وی تاسو بانے سشے باعث شو چی پموس کی مو پیزار ویس تو ایو ورتو ای قربان تاسو لموقتل نو چی تاسو ویس تو مونگا مویس تو مونگی کنی وڈی بشوی دا اللہ حبیب ورتوی ما خودی و جنویس تو چی پا موسکی جبری اسلام راغے وی حبیب استا پا دی پیزار کی پلیتی لگی دلی او دا اللہ حبیب لپتہ نوا دا خپل پیزار دا پلیتی پتم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنشتا قسم دکل دا خپل پور پتہ نیشتا دا علماء ناس تی دا نبی ریس مسلم شریف حدیث دا نبی ریس اسلام نمبر دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا پور کی بی بی فرمائی دا اللہ حبیب ما سر راغے بستری وانے پوری ہو تو دا خیال یو کو چې زګنی ودا شو نورو غنته دروازه لري کا او بهر وته مسلم شریف حدیث سے کیسه کہانی ده توجه مولا بیبی ذہن کې دارال جنم خدما کور کې نمبر ده اول اعاذ بالله کنه الله حبیب نور بیبیانو کورونو تلاړي نو بیبی ور پسې را روان شو د الله حبیب راغ جنت البقیع بقیع العرقت تراغ اول تیلا سوچت کر دی قبرستان کے لا سوچتول دا احادیثو کی ثابت تی ہا دی علماء لکلی کدا دی او ناپو ہوئی کیا ہوئی دی خو جوڑ بابا دیر نسوال قیام تی کئی نو خیر دی لا سوچتا ہو کر خبر تو مخیاب رسی دو کنا خلق پو دی نو مسنون طریقہ دا دی چی لا سوچتول دعا دا پارس دی پا قبرستان کی ثابت تی پا سنتو کی تا اللہ حبیب لا سکور تکر او دعای مختا واپس چراغ نو بی بی تی دسپوگمائی تیارو او دیوالونو پا تیارا تیارو مخ کی کور تر او رسیدا ندا اللہ حبیب چی کور تر آدن نشو بی بی مند والی سیلی گیو پا بستری پرتا دا نسید العالمین ورطوائی بی بی اولی سیلی گی آورت حل نوائی ورطوائی حلوائی ورند آسمانونو دزمکو مالک بما خبردار کی توجہ مد خبری سا بی بی حلو آیا کچرے نوے نو دا اسمانو نو دزمکو مالک بمی خبردار کی نو بی بی حلوے نو دا اللہ حبیب ورطوائی بی بی سچی بسترے والے تھا اس طرح پرے وطب دا جبریل سلام راغے دی عزت احترام دا وجن دن نکی دنا مات دروازہ کی اشارہ کچھ حبیب بار راشت دا چیز بار لانم ماتے بی اللہ حکم کرے تی بقی العرقت والت لار شوت وارتو دا اللہ حبیب د شپې لاړ دے او قبرستان والو له سکړي دعای غوښته دا الله حبیب غیب دار نو په غیب نه پوهېدو غیب باندې کوئی د صفات ته چاله چې ته چاله لاس میو ګور قسمت می معلوم کا هي د سباب حالاتو ایسو کم نه پوهېږي سو پوهېدو والے قسم دې کده سباب حالاتو د الله حبیب پوهېدو کو پوهېدو اتا تو علماء ناوری دری وید اللہ حبیب ناس تو ما شمانو شیرون امی نابالے ہو او باغ شیرونو کی دا بدر او دا شہد او حد شہداؤ ستائنی او تاریخو نا کول نیو ما شمان پک نابالے غوائی وفینا نبی یعلم ما فی غدی فمنکدا سے پیغمبر دے چید سبا پا حالاتو کوئی دا اللہ حبیب سر را پور تکو دا اللہ حبیب سر را پور تکو او اغی معشومی توئی دعی حادی وقولی ما کنتی تقولی اے بچے دا سمو آیا چی منکی پیغمبر دے او دا سبا پا حالاتو پوہی گی مخی چی دے سوی نو آغوایا مخی چی دے سوی آغوایا خدا سے بلوے چې دا الله پیغمبر د سبا په حالاتو کوي د سبا په حالاتو څوک کوي یو الله رب العزت کوي دی وجنه زما عزت مندو چې قران تر اړې دی شي او د دې ترجمه کې د ناستي کوشش کوي یو لوی خوشحالي د ګورنن تاسو په دې مسجد او په دې مدرسه کې سلور ماشومانو یو سلور ماشومانو قران حکیم سکړه آغه الکه شغا موبایل لګیا دی دفتر خپل موبایل سنبال کړ دغه سلورو ماشومان نن سکړ الہ العالمین دی دا بچی مور او پلار تا او استادانو ته مبارک دا نور خپل بچی را لګی وردا د چا بچو چې نن حفظ کړي دا مسجد چا جوړ کړي دا مدرسه چا جوړ کړي دا استادان دی اے د زرګونو لکونو مسلمانانو د دې سلورو حافظانو په حفظ کې سره بڑا خیده کړل دا دې ته د امت مسلمه وای چې وای دا یوازې د مور خپل بچی نه دي دا عالمان او حافظان د ټول امت دي د ټول امت بچی دي دا خو چې سترګې پټې شي نو پته ولګي خپل بچو باندې کوشش وکړي او یو نصیحت کوم ګور دا بچی اکثر دویم وخت کې زمونږ دا بچی سکول لمزي عصري علوم هم کوي او مازیګر نه پس دل ترازي نو کور کې ورته ماحول مګډ وډاو بازی بچی په مدرسه کې قران یادې خو پکور کې د ټېوی ماحول دې پکور کې د ډنګ ډنګ ماحول دې نور قران یادول ډېر ثواب دې خو هېرو ډېر لوی ګناه دا دی بچو هې فزو کو کمور اپلار بے پروایو کا او دی بچو بے پروایو کا او استادانو بے پروایو کا نو زمو دی عالمان لکری چې قران چایات کو دی بے پروایی دی وجنه هېر کو دا گناه کبیره دا الله حبیب فرمایلی ماته د امت گناهونه پیش کېدل دی نه زیات جرم مې نه کتو چې یو ناری نه زنانه یو مسلمان د قران څخه حصہ یاد کړی او د غفلت د وجنه څخه هېر کړ اې دی سره غره مصیبتونه مرادي چې قران چا هېر کو لکه یادولو سره خیر را دل نشنو پهیرول سره عزیز ما یو استاد اوس وفات ته الله دی جنت فردوس ورکی سره د ټول مسلمانانو لباونا دا پریشان او ما ته عذر پر اون دی وی دی بچی چا سمې وی دی نه تاسو ما قران یاد کړو او د غفلت د وجه نه هیر شوه زه پریشانو په مخ کړه ٹھیک ہے خبره وای نو غردی بچو تا دیرش پاری قرآن پڑے لوی محنت بانے وردن نشو دا قرآن یادو لسان دی خو سنبالو لگران دی مالا سنجان سے رحمت اللہ رہے وہ فرمائے وی دا اس کو ندانی چیچے لسان دی خو قرآن سنبالو لسا دی دا اس پا دی بچو سکوئے سنبالوئی بے سنبالو لدا دی دا علمان ناس دی تر مرگ پوری کچا کم حافظ دا قرآن نظر انتی بی پروائیو کا دا دا تینی نتیخ تکای دا دی حفظ ثواب دی وجی نڈیر دی چی حافظ بغفلت نکای کد غفلتو کو بدا تینی نتیخ دی دا دا طول مرجون دا قرآن سر دی طول مرجون دی سر دی قرآن سر دی اگر دا علمان ناس دی وی با عمل حافظ تا و پرز دا قیامت وی چی قرآن للا او برخیجا او دا سی پا کلار کارار را لکه څنګه وتا دنیا کې په مزه مزه لوستو نو څومره چې زرګونه آیاتونه دي قرآن څومره د جنت درجه دي ادا مثلا علما ناشتي په کومه درجه کې چې بچي او مور او پلاری نو الله به دا رشتہ دار په جنت کې یو ځای کوي کته درجه والے به بره درجه والے نه بوزي نو دا مور او پلار به مور سره په دې درجه کې وي د دې خپل عالمانو قدر عزت او احترام کوي دا بچی مو پابندو سره زما عزت مندو را لے گئی نن د دنیا ماحول ډېر لوی د پیږي نه جوړ دی بلکې زه بتا سو نو اپ ټول کفار په دې سازش کړي چې د امت مسلمه آئنده نسل خراب بتا سو بر دې مقابله کوي کنه به کوي ټول کفار په دې سوچ کړي چې موږ به د امت مسلمه دا نسل څنګه خرابو دا به د حیا نبی حیا ته څنګه بوزو دا به د دین نبی دې ته څنګه بوزو ان شاء الله دې مقابله ته تیار یو کلو وي تیار مونگ بخبلو بچو بانے قرآن دکو مونگ بخبل مساجد باتو ادا مدرسی کو رے اے الحمدللہ پا دے ملک قدم پا قدم مدرسن دبنینو بنا تو بلکی بازی کلو کی سور سور مدرسی دی اللہ دے ہر جماعت مدرس کی اللہ دے ہر مسجد سکی دا دے دے حفظ و دولوم مدرس کی دا دے مسلمانانو دے پارا یولو یا مبارکی دا الہ العالمین دے ساسو دا ناس تا پخبل دربار کی قبول و منظور کی دا عمرہ زما عزت مند استاذو خدمت کی درخواست ہے چې رستم علماء دی ما ته ضرورت نه لاغې د وجنه ما بیان مختصر کوم ما خام د عوامو درس ته نه ډیر شوق سر راځي ز کوشش کوم چې هغه درس قضا نشي تاسو مر علماء چې ناس یې تاسو ټول خدمت کی درخواست ته چې په خپل خپل ځایونو کې د قران درس وکوي کوي با لا سجت کوي او ورسره به د ریاض صالحین درس وکوي او یو درخواست دا دے کله نا کله زمونږ د عوام د ترجمه ختم وکړي خو دمو سبق نه ورځي دمو سبق هم ورسره یادوي دا د جمعه تل نه کې دو بار کې دو دعاګانې ورسره یادوي کور تر دل نه کې دو بار کې دو دعاګانې یادوي څومره د شریعت احکامات چې موږ دا غې نه خبر نه یو عوام هم ګوره یو ګنټه ورکوي علماء لکه نه ورکوي اے ما خام ما سوتن پس یو گنٹا دی خلو علماء کرام سرکی لئی زمونگ دور تفسیر انشاءاللہ دوم شعبان نو شروع کی گی پاغے کی دور تفسیر سر میراث دورم دادار بی تکلومم دے او د تجوید یو کتاب بم انشاءاللہ بیلے کی او کم بنا ترازی نمونگ کوشش دا کو چې دا زنانه د خپلو مسائلو نه خبر نی بلکې د تاسو ته هم بعضې بنات ته مدرسونم فارغ شي خو کما حق کهو په خپلو مسلو نه پوهېږي نو موږ کوشش دا کوو چې دا کوم بنات یا بعض معلمات فارغ وي نه راضي د درس سره د خپل مسلې د روزې په درس کې پدې یادو کور کې زنانه دی نه ور سره بلا تکلف د خپل مسلې وي او د خپل مسلې د زنانو ځان له پورا مستقل په کور کې د نه یو دینی مسائل دي نو دا چې دا زدل کی نو زدل په سر باندې وسوسو کسان اورته دي مه ان شاء الله زموږ درس دوم شعبان نه معمول مطابق شروع کیږي نور درسونه شروع کیږي الله دې موږ تاسو ټول له پدې درسونو کې د ناستې توفیق راکړي دی باندې مرګورو دعا د پارهوی دعا به اختتام کیږي خو د باندې مرګورو پریشانې دي دعا ورته غواړي یا الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله دا ویل او ناستا او دل مخالص تخپل وجهه د پاره کې الله موږ ټول دریا کاری د نموت او د هر قسم به دینو نه پسشه توبه واسو الله ته زمونږ توبې په خپل دربار کې قبول ورسره چا لیکري ګور دې ملک دې رب دم نې د چا به شي تختې د چا غاړي تختې درد د اخلاص دې ملک له دعا او کې چې الله پکې امن راوړي او دا کوم خلک چې مسلمانانو په چی تختې او د مسلمانانو پریشان کړی اسمان عظمت کې پیو کړی یا خود ورته الله هدایت کوي ورنه په آسماني عذابونو دي هلاک الله تی پاسمانی و عذابونو حلاق کی ورزا چا بچے پا من ندے دا چا مال پا من ندے تا اللہ در ازاد پارا دے ملک پارا سوالو کئی چا اللہ پا کدا سی دا سڑی توب خلق راولی چا دے ملک دا ناحقی ویلی نتوئی گی پا دے ملک دا فسادات او دا بدنی ختم شی یا اللہ دا ملک دا شرون و فسادون و نوساتے افغانستان دا پارا دعاو کئی نصف تدیو شوا چا دا مسلمانان طرف بدر دی فلسطین والو دفارا سوریا دفارا د لبنان دا رنگی دا فلسطین دا لیبیا دا شام دا دے طولو مظلومان و مسلمانان دفارا دعاو کئی اللہ دے طولو مسلمانان پا حال بانے و رحم دے گی دا سمر مخاربین کافر دی و معاونین دی اللہ پا آسمانی و عذابون حلاق کے اللہ زمگا اقائد و عمال سیرت و صورت د قران او سنت مطابق کې کوم مرګور دعا د پاره ویلي یا الله ته دینی حاجتونه دي که دنیوي جولې د خیر نړکې کې الله دې حاضری نو غایبی نو څه پریشانې دي الله دې چا فقور کې څومره بیماران دي هسپتالونو کې پراته دي الله شفا ورکړي الله بیمارانو ته شفا ورکړي الله دې چا بچی نشته نه کومه صالح بچی ورکړي او دې چا بچی دي یا الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي الله زموږ د ټول مدارس دینی او حفاظتو کې او ضرورتات د غیب او د خزارو نه پوره کې الله د دې امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي موږ د تعصب او ډله بازی نه وساتي څومره حق جماعتونه دي او حق مهنتونه کېږي الله ته مدد او نصرتو کې او دغه جماعتونه د اعتدال د استقامت او د اخلاص په لار روان کې او موږ ټول په دینی شوبو کې بے فرات او تفریط نه الله محفوظ وساتي وصلی الله تعالی علی خیر مرګری بھائی اطمینان سره کېلې اللهم اطمینان سولہ تھری اسپین کا بھی سرور نہیں برفروش